ของเหล่าเทพทั้งหลายหลังจากนั้นพระเจ้าจักรพรรดินั้นก็มอบราชสมบัติให้ราชโอรสออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่านี่ประเพณีออกบวชเมื่อแก่มันเกิดมีมาตั้งนานแล้วพวกเราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้หมดเรี่ยวหมดแรงสักขโยงคงบังที่จะไปเอาสิ่งที่เคยได้เคยมีเคยสนุกสนานเคยหวานเคยชื่นมีแต่จะพัดภาคจากมันก็เลยแสวงหาสิ่งที่เป็นทิพย์พากันมาสมาทานอุโบสถศีลโชคดีหน่อยที่มาสมาทานแล้วไม่ได้จำแต่ศีลยังได้ฝึกอบรมจิตซึ่งมันจะไปไกลกว่าตามทิพย์ในสมัยโบราณท่านพูดตั้งแต่จำศีลธรรมดาอานิสงส์ของจำศีลอุโบสถท่านบอกว่านู่นสวรรค์แม้แต่เพียงวันเดียวคืนเดียวเคยเล่าให้ฟังว่าครึ่งคืนหนึ่งตายไปเป็นเทวดาที่เป็นลูกขเทวาทีนี้ท่านอยู่หลายๆคืนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนอุโบสถสูตรนู่นสวรรค์ชั้นดุสิตได้อยู่ใกล้พระโพธิสัตว์อันนั้นหมายถึงการจำศีลธรรมดาสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบด้วยสิกขาบท8ประการในจำนวนสิกขาบท8ประการนั้นท่านจะเห็นว่าเป็นการตัดกามตัดเบญจกามคุณของมนุษย์อย่าลืมว่ากามคุณ5นั้นไม่ใช่มีตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเข้าใจแต่เรื่องเดียวนะเท่าๆนี่แหละก็มีหนุ่มๆก็มีกิเลสมันบ่เฒ่าน้ําเฮาคันกิเลสเฒ่าเป็นกิเลสก็ตายเป็นน้ํากันตัวย่างตายสิมาปฏิบัติธรรมอย่างยังผูกข้อตายน้ํากันให้กิเลสตายพร้อมมันบ่เฒ่าน้ําเฮามันบ่ตายน้ําเฮาเวลาเราเฒ่ากิเลสมันก็ไม่เฒ่าเวลาเราตายกิเลสมันก็ไม่ตายมันยังพาเราไปเกิดไปทรมานไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์เราก็เลยมาจัดการให้กิเลสเนี่ยมันเท่ามันพร้อมให้มันตายเบญจกามคุณ5รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆที่ชื่นชอบใจเท่าๆนี่ก็มีรูปที่มาจำศีลบ่ได้นะค่ารูปค่าเสียงค่ากลิ่นค่ารสมันโผล่ผันรูปอะไรได้เห็นหน้าหลานได้เห็นหน้าลูกคักมวนได้ยินเสียงหลานหน่อยว่าแม่ใหญ่พ่อใหญ่เด้นอนในตักอุ้มหลานนั่นสัมผัสมวนดีหลานหน่อยแลนมาหาหอมแก้มเขาพร้อมเหี่ยวเหี่ยวเพิ่นมีเด้บักลาค่ำนั่นคือกินอันชื่นชอบใจผู้อื่นเล่าก็บ่ดมเล่าก็ดมแต่หลานเล่าหันพอจักบอกเบญจกามอารมณ์ไปจำศีลไปใส่ไปบ่ได้ก็ฆ่าสมุนีล่ะรูปลูกหลานได้เห็นหน้าเห็นตาล้อมหน้าล้อมหลังได้ยินเสียงคุณยายจ้าคุณตาจ๋าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ได้นอนแอบขังคักได้หอมแก้มหลานเขาก็หอมแก้มแม่ใหญ่แน่ตัวหน่อยคักได้กินอยากกินยังก็ได้กินกินน้ำลูกน้ำหลานหามให้อีแม่ไงๆคอยขึ้นฮอดเจ้าบ่แซ่บก็กินมันแซ่บทั้งใจผลหลานเอามาให้จะเป็นดีไอ้กินของหลานน่ะแซ่บหลายบ่แซ่บก็กินม่วนหูความเพาะมันไงๆจะเป็นคอยขึ้นฮอดเจ้าพอไงคอยไว้ให้เจ้ากินแน่เพราะว่าทําทาสิป้อนมันถือใจหลายบัดนี้กับเอามาพี่มันบ่มีผู้ใดมาป้อนบ่มีผู้ใดมาเอิดบ่มีหลานใหม่เห็นหน้าบัดมันติดเรียกว่ากามคุณของมนุษย์เรามาที่นี่มาเพื่อจะหากามทิพย์ที่มันยิ่งกว่านั้นก็เลยต้องแลกกันรูปที่เคยเห็นที่เคยชื่นชอบท่านก็ตัด ว่าจังได๋นัตตคีตวาทิตตาวิสูกทัศนาบ่ให้เบิ่งแนวใดแนวเจ้าของเคยม่วนเว้นจากการดูการฟังสิ่งละเล่นอันเป็นข้าศึกแต่กุศลมาลาคันทะวิเลปนธารณะมันดนาวิภูธนัทธานาอันนี้ก็กามเองเว้นจากการประดับตกแต่งของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาสิเฮ็ดให้หอมให้ดมตัดออกเมื่อเครื่องประดับอันนั้นคือเบญจกามารมณ์ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นปุจจาชยนามหาชยนาเคยนอนบนใหญ่ๆสูงสูงมหัดนอนบนสัมผัสบดีปันไดนอนแปดนอนปูนซีเมนต์พันเทศไห้นอนในกดในมุงฝึกหัดออกจากกามสมุนันมหัดไม่เคยกินแสบๆวิการโภชนาผัดวาลาหันเนี่ยแนวแสบๆกับบ่ให้กินอีกพอเที่ยงไปนี่ศีลแปดนั้นเป็นศีลที่เข้าไปขจับกามมคุณทั้งห้าบ่หั่นใจกล้าปันใดล่องเบิ่งจักมื้อนึงกับคืนนึงจึงบอกว่าอิมันจะรัตติงอิมันจะทีวสังเอาจักคืนหนึ่งมื้อนึงล่องเบิ่งสักคนว่าซั่นผู้ลงคนเก่งกว่านั้นเอาเจ็ดมื้อเอาสิบมื้อเอาเดือนเอาสามเดือนดนดนเขาก็ลึ่งลึ่งลึ่งมันต้องอาศัยการภาคเพียรพยายามภาคจิตออกจากกามอันนี้ท่านเรียกว่าเนกขัมมะคมใจออกจากกามจากอารมณ์รักอารมณ์ใคร่บางคนเมื่อทำด้วยความแยบคายพระเพิ่นสวดบนหนึ่งว่ามิตสัมปสมาคามโยนิโซเจปจุนชาโตวิชาวิมุตติวสีภาโวสัพเมเตนลภติมิตสัมปสมาเนนะโยนิโสเจปจุนชโตประกอบด้วยมิตรด้วยหมู่ที่ดีงามแล้วกระทำโดยแยบคายทำผู้เดียวมันขี้ขาดใจบกาพญามานกระชิบกิเลสซีมซึ่งหูภาษาพระพุทธเจ้าว่าอภิชปากิเลสตัณหากระชิบเศร้าเศร้าเศร้ามันว่าสิเป็นจังสั่นจังซี่ขันอยู่หูเดียวมันซีมไปน้ำมันหลอดนั่งแก้งนอนมันว่าสมควรแก่เวลาแล้วว่านอนซะว่าปลาแป๊บหลอดมันซีมมานี่มันซีมกับจังไหนละมูนังสำราบอยู่บาดนี่มันสิสมควรตายแต่เจ้าของผู้เดียวแถบบาดนี่โอ้ยเมื่อยเด้อยากพลิกเต้มันจะซีมเป็นอัมพาตเด้มันว่าที่นี่มันมีหมู่มิตรสัมปสมาคัมมะถึงพร้อมด้วยมิตรที่ดีงามโยนิโสเจปยุญชโตโยนิโสเจปยุญชโตโยนิแปลว่ากำเนิดแหล่งเกิดกระทำในใจให้เกิดคุณงามความดีโดยอาศัยหมู่มิตรมันซีมทั้งนี้เฮาเลี้ยวบ่ห่วยคือสิเป็นอัมพาตตายแต่เฮาผู้เดียวแท้หรอกหมู่เฮายังนั่งได้มันก็อยู่ต่อไปบัดนี้โดนๆเขามันก็ลึ่งเกิดความฉลาดเกิดความชำนาญขึ้นเอ๊สงบก็สงบได้ฉลาดก็ฉลาดขึ้นความคิดฟุ้งปรุงแต่งรู้ทันครูบาอาจารย์เทศน์ฟังโอ้มันเหลือเท่านี้ตัวชีวิตของเรามันเหลือเพียงเท่านี้มันใกล้จะตายไปแล้วสิไปห่วงน้ำเขาเห็นยังลูกหลานบางคนเก่งขึ้นไปได้บาดเก่งวายเลี้ยงเขาใหญ่แล้วเธอเฮาตายเขาสิเฮ็ดจังได๋เขาก็สิบ่หากินเองบ่คือน้ำหัวเขายังกระดอกกระเดียดแน่เพิ่นเก่งขึ้นมาแน่แล้วได้บัตรนี่เก่งสำเถาก็ยังดีได้บัตรนี่เก่งสำเถาผู้ลังคนมาเบิดเมื่อเบิดคืนเมื่อหอดบ้านหายฟูฟูเก่งกว่าเก่าหายลูกหายล้านว่าคือหอดเขาแห้งกดเบญจกามารมณ์ยังไม่ถูกตัดกำลังเพราะนั้นที่เรามาเนี่ยเรามาขจัดเบญจกามารมณ์อันเป็นของมนุษย์เพื่อจะแลกกามอันเป็นทิพย์ทีนี้ถ้าเราได้มานั่งสมาธินานๆเข้ามันจะเห็นโทษทั้งกามทิพย์และกามมนุษย์ โ ออาตมานี่เป็นห่วงนะแม่อาตมาจะตายนะเราตายสบายสบายก่อนจะออกพรรษาปีกายเดินอ้อมไปข้างหลังออกพรรษานี่แม่ก็ตายดอกละวะอาตมาก็เลยบอกว่าตายก็ตายตัวบ่ได้เสื่อพ่อบาทเฮากับปฏิบัติธรรมมาดีแล้วคุณงามความดีก็ทํามาหลายแล้วยิ้มเยาะหัวเราะเยาะความตายไม่ได้ซื้อสักบาทตายก็ตายตัวรุดตายอีออกพรรษาได้10กว่ามื้อพอเราเล่าลมปั๊บคือจิตที่ฝึกนี่จะมีประโยชน์มากเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเวลานาทีทองบ่แม่นสิไปย่านตายได้เจ็บปวดแห้งสิได้เบิ่งบนนี้ละบนจิตสิเป็นจังได๋ย่ามสิตายแห้งคักเราเตรียมไว้เผื่อวันนั้นล่มอาตมาก็ขึ้นไปลุกไม่ได้แล้วว่าจะลงมาวัดละมาล้มอยู่ตรงบันไดค้างอยู่บันไดนะลูกหลานเขาเอารถมารับเขาขึ้นไปถามเป็นตะดีบออาตมาถามว่าเป็นตะดีบอบ่ดีดอกละวะเสียให้เอาไปโรงพยาบาลบ่บ่อย่าไปผัวเบิดเงินมันสิตายอยู่ละวะเราต้องถามคนไข้อีกด้วยไม่ใช่ว่าหอบสังขารหนีความตายไอ้เฮานี่โอ้ยเงินมีเท่าใดก็โผใส่บังเขาจ้อหน้าจ้อหลังใส่ขวดใส่ใสสิตายก็บ่ตายหอบสังขารมีความตายมันก็หนีตายบ่พ้นกลัวสิตายได้ว่าซั่นเอ้ยเขาต่อจักเท่าใดฮู้เงินเพิ่นก็เบิดเป็นเครื่องกระบุงพ้นเป็นหนี้เป็นสินเขานั่นคือผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมต้องถามซะก่อนในจิตในใจว่าเป็นได้ดีบ่ในใจเจ้าบ่ดีดอกละว่าอย่าเอาไปโรงพยาบาลมันสิตายอยู่แล้วว่ามันเงินที่ลูกหลานก็คอยดูแลรักษาปณิบัติอาตมาก็ไปเทศให้ฟังเช้าบิณฑบาตก็เลยขึ้นบ้านให้บ้านใส่แล้วขึ้นไปให้แม่ใส่เราก็ใส่คู่เมื่อสิตายนอนใส่นั่งใส่บ่ได้ให้เทศให้ฟังอาตมาก็ค่อยๆถามว่าเราสิไปหากามทิพย์บ่หรือสิไปหากามมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้ผูกพันพวกเรามากเกินมานี่หลายมหากัปแล้วอย่าว่าแต่กัปเดียวหลายมหากัปตกนรกเป็นเปรตเป็นเทวดาเป็นหยังวนเวียนอยู่นี่เพราะกรรมอันนี้แหละถามผู้เฒ่าว่าเจ้าสร้างผู้ใดลูกหลานนี่สร้างเขาเฮ็ดหยังล่ะวะเจ้าฮักไผเจ้าคืนฮอดไผเจ้าสิอยู่น้ำไผ่พออยู่น้ำหัวไผ่อาตมาก็ถามว่าสร้างไผ่ล่ะลูกหลานทั้งหมดสร้างเขาเฮ็ดหยังทีนี้ก็ถามต่อไปว่าสิไปไสตายอยากไปอยู่สวรรค์สันใดอยากมาเกิดน้ำไผ่มาเกิดน้ำหัวไผ่ดอกแล้วอ่ะสิไปสวรรค์สันใดบ่ไปตายคือเก่าถ้าถามอย่างนี้ก็สบายใจวันนั้นคือจิตใจระดับฝึกมาแต่ก่อนเราอาจจะยังติดอยู่กับลูกกับหลานเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นว่าเขาอยู่บัดสิตายให้อีหลีหุ่นบาทนี่จิตที่ผ่านการฝึกเดี๋ยวนี้มันพอสิขึ้นหอดเขาได้มีแห้งสิขึ้นหอดอยู่เป็นห่วงผู้นั้นเป็นห่วงผู้นี้ได้อยู่แต่พอจะตายเข้าจริงๆเขาถ้าจิตได้ฝึกบ่ห่วงหัวผู้ใดเลยบัดเนี่ยดิ่งเลยพระพุทธเจ้าท่านสอนมหานามะพอจิตได้รับการอบรมด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยจาคะด้วยปัญญามาพอเนี่ยพอเวลาจะตายเข้าจริงๆจิตมันไปสูงอโทคามีวิเศษคามีจิตนี้จะไปสูงจิตนี้จะไปวิเศษเหมือนเอาน้ำมันใส่เข้าไปในหม้อแล้วเอาไปทุบลงไปในน้ำจมแต่หม้อน้ำมันไม่จมจะลอยอยู่ชั้นบนแตกสลายทำลายไปทางร่างกายแต่ส่วนจิตนี้จะลอยไปสูงเราต้องการจิตชนิดนั้นจึงพากันมาฝึกต ตอนนี้จะเอากามทิพย์ก็เอาแต่ว่าฝึกสมาธิภาวนาฟังไปบ่อยๆเวลาใดเรานั่งสมาธิอยู่มันคิดมาก็หัดทิ้งความคิดอย่าไปรู้ในความคิดให้รู้อาการของมันคิดอย่าไปรู้เรื่องที่มันคิดให้รู้อาการที่มันคิดฟังถูกไหมอย่าไปหู้เรื่องมันคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้ให้ขึ้นมาหู้อาการโตมันคิดนี่พี่มันเกิดตัวพี่อย่าไปหลงน้ำเรื่องนั่นเรื่องนี้ถ้าอย่างนี้บ่อยๆเข้าจิตจะชำนาญเวลาจักตายไม่ต้องไปคิดหน้าไม่ต้องไปคิดหลังตั้งใจคอยดูเวลาเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารตายมับไปก็วิญญาณังอัถังขมาขมาตรงนั้นทีนี้มันถ้ายังไม่แก่กล้าสติปัญญายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ขอให้มั่นใจว่าเราได้มาประพฤติปฏิบัติได้ทำอยู่เช่นนี้จิตใจระดับนี้เกิดมาในท่ามกลางสังคมที่มีคนชั่วมากๆในยุคคนบาปเยอะๆแต่เราก็ฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามขอให้มั่นใจแท้ว่าเราต้องดีกว่าบุคคลเหล่านั้นขันตายไปพวกนี้เป็นหัวหน้าหมู่ซุ่มเนี่ยพี่น้องปากขาดก็เป็นหัวหน้าหมู่ให้ปากขาดพม่าเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าชนะปาโมกโขเป็นหัวหน้าของชนทั้งหลายในการทำดีกุสเลสุธรรมเมสุชนะปาโมโคทานะวิสังภาเคอุโปสถกรรมังชนะปาโมขังเป็นหัวหน้าเป็นประธานแลนกรมูของบ่เพิ่นบุญพูดถึงกุศลทำคุณงามความดีชนะปาโมโคออกหนามูเลยจำศีลให้ท่านทานะสังวิภาเคอุโปสถกรรมังชนะปาโมกขังในการให้ทานมีหน่อยก็จกแหล่นออกก้อนมูโลดในการจำศีลอุโบสถกับเลนก้อนมูโลดบนได้สิเป็นตะดีไปได้บุญบุคคลพวกนี้เพิ่นเอิ้นว่าตายไปเกิดชาติได้ก็เป็นหัวหน้าเป็นนอนก็เป็นหัวหน้านอนขันตกนรกก็สิเป็นหัวหน้ามูอยู่ดอกขึ้นสวรรค์ก็เป็นหัวหน้าหมู่คนซุ่มนี่เขาบอกเอาดอกนรกเขาบอกเอาเขาอัดประตูลัดหนาเลยกึบแลนมหาสแตกยังซุ่มนี่เขาว่าพอแม่นซุ่มสิตกนรกพ้นมันไปหมู่เจ้าเขาบอกเอาน้ำดอกเพราะเหตุนั้นบ่ต้องย่านคันเฮาอยู่ในสภาพจังซี่นรกอัดประตูลัดคันเฮ็ดจังซี่ไปเรื่อยๆเด้คันเฮ็ดเคิงๆกำกามมาล่ำกำก้อยเมื่อหอดมืออื่นอาบน้ำเกี้ยงเกี้ยงเมื่อหอดโตลงขี้ตมท่วนจังสิกะโอ้ยแกสิว่าจังได๋ล่ะเว้ยปนกันไปปนกันมาน่ะขึ้นสวรรค์กลางคืนขึ้นสวรรค์กลางวันตกนรกปนกันไปนี่ล่ะแต่ว่าขันมันเฮ็ดจังสินี่คือเรามาลอยบาปนี่คือมาละลายบาปมาปงบาปปองก็คือว่าถือไว้ปองลงเศร้าถือการมาจำศีลนี่มาปองบาปมาละลายบาปที่มันมากให้มันเบาบางลงในสมัยพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดพวกพราหมณ์เขาถือวัน8ค่ำวัน15ค่ำเขาเอามาน้ำเขาได้เนี่ยเขาเอิ้นว่าวันอุโบสถวันที่เราจะเข้าไปเยียวยารักษาใจไปปองบาปไปบางพวกปองบาปบางพวกล้างบาปลอยบาปพวกปองบาปนี่พวกหนึ่งพอถึงวันพระ8ค่ำ15ค่ำถืออย่าฆ่าไปหลดหาเกี่ยวอย่าฆ่าตักเอาขี้งัวเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็ดอยู่ไปประเทศอินเดียจะเห็นงัวเยอะเขาบูชาสัมงัวขี้งัวเอามาทาตามบ้านกันผีกันสังเขาถืออย่างนั้นพวกปองบาป พอถึงวัน8ค่ําหรือ15ค่ําไม่ว่าฝนไม่ว่าร้อนไม่ว่าหนาวถือยาขาเขียวขี้แล้วก็ถือขี้งัวเอาขี้งัวเนี่ยใส่ภาชนะไปถึงกระปูราดโคไมคือขี้งัวเนี่ยทาเป็นลานแล้วก็เอาหญ้าคามาปูทับเอาขี้ดินทรายมาใส่นอนบาดเนี่ยนอนอยู่หันละกลางคืนตื่นขึ้นมาก็ไหว้วันคืนละ3ครั้งก่อไฟไว้แล้วก็เอาเนยใสสาดเข้าไปนั่งคือนอนถ้าไฟจะดับก็สาดเนยเข้าไปคืนหนึ่งไหว้3ครั้งพวกนี้ปองบาปข้าแต่ท่านผู้บริสุทธิ์เพิ่นบอกกับไฟน่ะเพิ่นว่าไฟนั้นบริสุทธิ์ข้าพระเจ้าขอปองบาปกับท่านท่านจงรับบาปนี้ไปเทน้ำเนยเข้าไปการบูชาไฟจึงเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นกระเซ็นกระสายมาจนถึงประเทศไทยจึงได้มาทำบุญบั้งไฟจึงมาไหลเรือไฟจึงมาลอยกระทงจุดไฟนั่นประเพณีพราหมณ์มาตั้งแต่อินเดียเมื่อหลายพันปีมาแล้วไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธอะไรเลยลอยกระทอกกระทงขนาดพอถึงหน้าเดือน12น้ำมากๆก็ไปนอนหาดในวันพระวันเพ็ญเดือน12เอาขี้งัวไปทาดีๆเอายาคามาปูเอาทรายมาทับนอนทำภาชนะลอยน้ำเอาเทียนเอาธูปจุดปล่อยลงไปในน้ำเขาเรียกว่าทีปวารีรอยประทีปในวารีเพื่อบูชาโน่นพระนารายณ์บรรทมศิลป์อยู่กลางสะดือทะเลแล้วตนเองก็มาไหว้ขอให้ท่านผู้บริสุทธิ์จงข้าพเจ้าขอปลงบาปกับท่านเฝ้าคักๆแล้วก็นอนเที่ยงคืนก็มาลอยอีกใกล้สิแจ้งลอยอีกในคืนวันเพ็ญเดือน12ถ้าเฮาลอยแต่หัวค่ำวันเพ็ญเดือน12น้ำหนองเต็มตะลิ่งกินเหล้ากินยาแล้วก็แล้วเขาลอยคืนหนึ่ง3เทื่อพุ่นบ่ได้นอนเลยแต่นั้นเรียกว่าลอยบาปพวกปองบาปนี่ทำอยู่ทั้งโคกทีนี้พวกล้างบาปพอถึงวันพระวันเพ็ญวันเดือนดับวันแปดค่ำเขาเรียกว่าอัฐมีดิถีแปดค่ำปันนรสีสิบห้าค่ำจตุทัสสีสิบสี่ค่ำวันดับพวกล้างบาปซุ่มนั่นไปลงน้ำซุ่มนั่นหนาวสิตายก็ไปอินเดียนี่หิมะลงหน้าหนาวไปลงน้ำสั่นงอดข้างสั่นก็โผกับแม่นแท้ซุ่มเถาๆแห่งไปลอยดีเพิ่นสิหนาวตายซ้ำเถาไปลอยอันนี้เขาเรียกว่าล้างบาปลอยบาปก็เลยเกิดเป็นกระเซ็นกระสายมาจนถึงพวกเราไอ้รถน้ำมนต์เคยได้ยินอยู่บอกคาถารถน้ำมนต์ภาคอีสานเพิ่นเรียกคาถาอีหยังนำสั่งแก้วสีสีนามอันนี้สวรรณามของข้าไหลมาจากปากงัวอุสุภราชโตกะไหลมาจากปังนาอาชนัยนาทียันตีบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นบังสภากะลังยังเต็มอยู่ทุกเมื่อขี่เที่ยนแจ๊แจ๊แจ๊ไปหดเพื่อนหดสั่นหดงัวหดควายหดหัวเจ้าของดีเล่ท่านเอ้ยบริบกเป็นหาดบริขาดเป็นบังสปกาลั่งยังเต็มอยู่ถูกเมื่อไหลมาจากปากงัวอุสุภราชจากปากหมาอาชะไนน้ำคงค่าน้ำสารพูขี่เท่ก็ไปตักหาบยงๆมาแต่น้ำสางหันคิดตัวกันซื่อๆนี่นะบ่วกเป็นหาบบ่ขาดเป็นว่างหดโจกไปผัดแหงไปตักมาไหมอันนี้เขาเรียกว่าล้างบาปทุกวันพระทีนี้พวกเราก็เอาอันนั้นแหละมาแต่เราก็มาลอยบาปพวกเราก็มาปลงบาปพระพุทธเจ้าเดินไปเห็นพราหมณ์คนหนึ่งชื่อชานุสโสนีถือยาคาไปเต็มถือ ตะกร้าใส่โคไมใส่ขี้งัวและอีกตัวหนึ่งก็สะพายกระบอกเนยใสพระพุทธเจ้าก็ถามว่าพราหมณ์ท่านจะไปไหนในราตรีอันเจิดจ้าด้วยดวงจันทร์ปันรศีเช่นนี้พราหมณ์ก็บอกว่าพวกวันนี้เป็นวันอุโบสถพวกพราหมณ์ทั้งหลายต้องไปถืออุโบสถไปปลงบาปพระพุทธเจ้าว่าปลงอย่างไรพระโคดมผู้เจริญไม่รู้จักวิธีปลงบาปหรือถามขึ้นอีกถามว่าพระพุทธเจ้าโง่มหุจักบ่เจ้าว่าสัตว์ปลงบาปของพวกพราหมณ์ทั้งหลายย่อมเอาโคไมไปทาลงแล้วก็เอาหญ้าคาในปูหลังจากนั้นก็นอนในกองทรายก่อไฟขึ้นก็ต้องไหว้3ครั้งในราตรีหนึ่งเพื่อปลงบาปข้าแต่ท่านบริสุทธิ์อัคคณีคือไฟอัคคีอัคคณีท่านผู้บริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอปลงบาปกับท่านบาปตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นขอปลงกับท่านเที่ยงคืนก็ปลงอีกจนสว่างก็ปลงเอกโออย่างนี้หรือปลงบาปอย่างนี้แหละพระโคดมผู้เจริญในธรรมวินัยของเราก็มีการปลงบาปแต่เราไม่ทำอย่างนี้ทำอย่างไรการปลงบาปของท่านบาปเกิดจากการฆ่าสัตว์ในวันอุโบสถก็เว้นการฆ่าสัตว์เสียถ้าไม่อยากมีบาปตลอดก็เว้นตลอดไปบาปเกิดจากอทินนาทานลักขโมยของเขาก็เว้นเสียอย่าไปทำอีกเอามันปงไว้ท่านว่านี่ปงบาปเนี่ยพากันว่าปงบาปไล่ไปทั้งอุโบสถทั้ง8นี่แหละนี่คือการปงบาปในธรรมวินัยเป็นผู้ไม่มีเวรเป็นผู้ไม่มีภัยการปงบาปของเราเป็นเช่นนี้ทุกเกิดมาจากการฆ่าทุกเกิดมาจากการลักการเบียดเบียนเราไม่ปรารถนาทุกเราอย่าก่อทุกเราก็วางลงเสียพราหมณ์ชานุโสนีฟังถูกเกิดความเลื่อมใสก็เลยเข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานอุโบสถศีลนี่คือการปลงบาปของเรากับของเขามันผิดกันทุกในวันพระ8ค่ำ15ค่ำเราพราหมณ์เขาก็อาบน้ำดำก้าวใส่ชุดขาวอันไปนอนอย่าฆ่านอนขี่ง่วนใส่ชุดขาวคนไหนถ้าเขาเอามานอนเขาโจ้ได้ชุดขาวเนี่ยก็ได้ที่นี่อนาถาบินทิกเศรษฐีนั่นเป็นโสดาบันแล้วนิมนต์พระมาฉันในวันพระแล้วให้คนงานทั้งหมดในจำศีลพวกทาสคือคนใช้ฝ่ายชายเขาเรียกว่าทาสฝ่ายหญิงเขาเรียกว่าทาสีพวกทาสทาสาทาสีนี้ได้ฟังธรรมได้จำศีลบางคนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันนางปุณณิกานางทาสีเป็นทาสีเป็นผู้หญิงรับใช้ของอนาถาบินทิกเศรษฐีได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงมหาสีหนาถสูตรบรรลุธรรมโสดาบันเช้ามาเธอไปตักน้ำสว่างแล้วในวันพระเธอไปตักน้ำเรียกว่าสมาทานศีลวันหนึ่งคืนหนึ่งพอถึงวันหนึ่งค่ำเธอไปตักน้ำในเดือน12ฤดูที่ลงแห่งหิมะลงน้ำไปพบพราหมณ์คนหนึ่งไปอาบน้ำสันงักพราหมณ์แก่ฟันกระทบกันดังเหมือนกับบรรเลงเพลงพิณคือสิเป็นสั้นขนาดนักในสูตรนั้นบอกว่าเสียงฟันกระทบกันเหมือนเพลงพิณเล่าคือสิหนาวคักบ่แม่นเพลงพิณเล่าสิข้างพอเลยโอ้โหหนาวน่ะนางนี่ก็ไปตักน้ำเอาตั้งหัวคนอินเดียเขาไม่หามไปเห็นพราหมณ์เท่านี่อาบน้ำคางสั่นอยู่ฤดูลงแห่งหิมะก็เลยสงสารความจริงนางนี่รู้นะรู้แต่สงสารนางนี่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันก็ถามว่าพ่อใหญ่พ่อพราหม ข้าพเจ้ามาตักน้ำท่ามกลางความหนาวในเมื่อหิมะลงถ้าไม่มาก็มีเจ้านายจะเคี่ยนตีเรากลัวเจ้านายที่จะเคี่ยนจะตีจะลงโทษหนาวเราก็ทนฝ่าหมอกฝ่าหิมะมาตักน้ำแต่พ่อใหญ่พามใครหนอลงโทษกลัวใครลงโทษจึงลงแช่ในน้ำหนาวสั่นปานนี้คอยบริร่องแซ่คอยกันหนาวเกือบตายคอยย่านเจ้าหน้าให้คอยฝืนมาซื่อๆขันบ่ย่านไปให้บ่มาถ้าไม่กลัวเจ้านายลงโทษไม่มาแต่พ่อใหญ่พราหมณ์ผู้ใดลงโทษบังคับให้ลงแช่น้ำในหน้าหนาวหิมะลงเช่นนี้คางสังงับเช่นนี้ตาพามเท่าบอกว่าเธอไม่รู้อะไรหรือหญิงทาสหญิงคอยการที่เราต้องสะเก้าดำหัวนุ่งชุดขาวลงน้ำในวันพระหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนนี้คือการล้างบาปตอนเช้าโดยกายวาจาใจใดแล้วก็มาล้างบาปตอนเย็นทำบาปตอนเย็นก็ล้าง